राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2056 11 सितंबर 1999। प्रातः लगभग 8:30 नोखा मंडी राजस्थान। राम। वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुशरणकालेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक भाई ने पूछा है कि सब में ही परमात्मा देखा तो उसे जड़ चित्र क्या होता है। सब में परमात्मा को देखना, सबकी सेवा करना, अब जड़ की सेवा क्या करोगे? थम्बा है सेवा क्या करोगे? ये भेद कोई है नहीं, ऐसा ऐसी कोई शंका नहीं है। जो चेतन दी गई परमात्मा सब में है, थम्बे में परमात्मा, पार में परमात्मा, पत्थर में परमात्मा है, गड्ढे में परमात्मा है, घोड़े में परमात्मा है, कुत्ते में परमात्मा है, सूर्य में परमात्मा, मनुष्य में परमात्मा है, जल में परमात्मा, छत्र में परमात्मा है, साफ जल है उन्हें परमात्मा है, पृथ्वी रेत में परमात्मा है, पत्थरों में परमात्मा है। जड़ चेतन का भेद कोई से बात भी नहीं होता। ऐसा होता मैं तो समझा नहीं भाई, फिर अब समझाओ अलग अलग। जड़ चेतन का भेद में बाधा क्या हुई? परमात्मा सब में परिपूर्ण है, व्यापक है और सबकी सेवा करे, सब में परमात्मा को देखना है तो सब में परमात्मा को देखे तो उसमें मनुष्य और स्त्री भी दो दिखेगा नहीं, सब में परमात्मा है। अब मैं 5 देखे तो 5 में छोटी बड़ी दिखेगी नहीं, इसमें बाधा क्या हुई? जड़ चेतन भाव होने में बाधा क्या हुई? जड़ की सेवा कैसे करोगे? पत्थर की सेवा कैसे करोगे? थम्बे की सेवा कैसे करोगे? चेतन की सेवा करोगे? अन्न है, जल है, वस्त्र आदि दोगे, सेवा करोगे? सूखे पत्थर की, सूखे लकड़ी की क्या सेवा करोगे? ये कोई जड़ चेतन का विभाग बाधक नहीं होता। हमारे समय तो बिल्कुल नहीं होता। समय भगवान है, भगवान है समय, भगवान है सब में, पर बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा। सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। बाप और बेटे में भेद तो पढ़ना ही पड़ेगा। माँ है, बच्ची है, लड़की है, एक बहन है, एक माँ है, तो भेद तो चेतन ही होगा। इस भेद में बाधा क्या आई? सेवा में कोई बाधा नहीं आती, मेरे समझ में कोई बाधा नहीं आती। खूब सेवा करो। मैं समझा नहीं भाई, अब भाई वो पढ़ने वाला बता दे, आप बता दो महाराज कोई, इसमें बाधक क्या है? जल चेतन दो भाग मारने में बाधक क्या है? आपका उत्तर बड़ा गहरा है, आपका उत्तर बहुत अच्छा पसंद है यार, बड़ा गहरा है। और ये गहरा है, ये प्रश्न इतना गहरा नहीं ले, उत्तर इस विषय को थोड़ा और खुला जाता है। तो इसमें क्या फर्क है यार? सेवा करने में क्या फर्क है? सब में भगवान है, आकाश में भगवान है, पृथ्वी में भगवान है, पहाड़ में भगवान है, नदी में भगवान है, समुद्र में भगवान है, नाला में भगवान है, पानी में भगवान है। खग वायु मग्निम सलिलम महेन्द्र ज्योतिष सत्वादि दिशोद्रुमादि सलिल सर्वद्रांश हरे शरीरम यथवेश भूतम प्रभेद अन्य अन्य भाव से पूरी करे। हम बताओ भैया, जैसी आपका प्रश्न है, ये कहते हैं कि प्रश्न मेरा ही है, जड़ और चैतन्य दोनों अलग अलग समझना जरूरी है क्या? सारा ही भगवान ही है फिर जड़? मैं चलने जरूरत नहीं है, मैं सब सेवा कैसे करे तो एक कैसे बना जाएगा? एक आदमी भी एक नहीं माना जाता, एक माँ है, एक आप बहन है, एक आपकी बेटी है, एक आपकी स्त्री है, कैसे मानोगे? भेद नहीं मानोगे? माँ मैं बेटी फिर नहीं, मैं नहीं लगे बेचारे कह रहे शरीर अलग है परमात्मा अलग है, तो जब परमात्मा ही सब कुछ है तो अपने से अलग शरीर है ये समझना जरूरी है क्या? जरूरी क्या है? सब परमात्मा ही है, शरीर भी परमात्मा ही है। आप ये मानो, पर ये बाधक क्या आई ये मैं समझ नहीं आई। जड़ चेतन दो विभाग मानने से क्या बाधा आती है? इसमें कोई फर्क नहीं आया, फर्क आप बताओ क्या? नारायण नारायण नारायण, इसमें कोई फर्क नहीं भाई, सब में परमात्मा है, इसमें कोई फर्क नहीं, सब में परमात्मा है, सबकी सेवा करो। अब सेवा करो तो ब्राह्मण की सेवा करो और ये गाय की सेवा करो, तो गाय कोई कम पूज्य नहीं है, ब्राह्मण की पूज्य है, पर गाय को घास दोगे, ब्राह्मण को रोटी दोगे, ये फर्क कैसे नहीं होगा? गाय को घास दो तो ब्राह्मण को घास दो, ब्राह्मण को रोटी दो तो घास गाय को रोटी दो, ये कैसे होगा? कैसे होगा बताओ? विदेह बने संपन्न ब्राह्मण है गवी हस्ती नहीं सुनिश्चे वाकि देखो, ये पांच प्राणी बताए, विद्या बने संपन्न ब्राह्मण है गवी हस्ती नहीं सुनिश्चे वाकि पंडित समदर्शन, तो समदर्शी कहाँ है? जहां व्यवहार में भेद करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, भेद किए बिना आपका व्यवहार एक होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। क्या गधे में कुत्ते में और क्या हाथी में गाय में फिर नहीं मानोगे? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण की सेवा करोगे तो उसमें भोजन करोगे, आदर करोगे, सुने से कुत्ते में ऐसे करोगे? कुत्ते में ऐसा बर्ताव करोगे क्या? भगवान को मानोगे तो विद्या विनय श्रुत ब्राह्मण में गवी गाय में तो भेद नहीं मानो, तो गाय को सलाह दे वही सलाह दे ब्राह्मण को, ठीक है? गवी हंसते नहीं हाथी वही बोलते हो, सुनी चाहिए बताया तो हाथी की सफाई करे, कुत्ते की सफाई करो। जहां एकता का बर्ताव कर सकते ही नहीं किसी तरह से ही, वहां भी है एक जहां एकता का बर्ताव कर सकते ही नहीं, या करना चाहिए ही नहीं, अरे करो तो आपकी मूर्खता होगी, वहां भी पंड समझे परमात्मा सब में रहा है, इस बातें क्या लगी? विद्या बिने समझ इस लोग को लगाते हैं सबके साथ खाओ पियो, ये अर्थ हो सकते ही नहीं। सबके साथ खाओ पियो, सबके साथ हो, ये इस लोग का अर्थ हो सकता ही नहीं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण ब्राह्मण ने मामले नहीं दिया, गवी हस्तनी सुनी सुपा जिनमें अभेद कर सकते ही नहीं, आप भेद करना पड़ेगा। जहां भेद जरूरी है वहां भी परमात्मा शब्द है, ये भेद मत रखो, ये भेद मत रखो, ये तात्पर्य हुआ। पंडिता समवर्तिन है, नहीं समवर्तिन, पंडिता समदर्शिन है, पंडिता समवर्तिन है। क्या पंडिता समवर्तिन है? ये बैठ विवाद है, क्या फिर से पाठ विद्या बने युक्त ब्राह्मण में और कुत्ते में समान बर्ताव करो, ये हो सकता है? जहां बर्ताव ये कर सकते ही नहीं, करना चाहिए ही नहीं, करो तो मूर्खता है, वहां भी परमात्मा एक है। नहीं तो परमात्मा एक शब्द जरूरत क्या है? मनुष्य मनुष्य सब एक है। अरे मनुष्य सब है, एक माँ एक बहन है, एक बेटी बेटी है, एक स्त्री है, चार, एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, एक स्त्री है, एक तक बताओ कैसे करोगे? कर सकता है कोई? करता है तो मान मूर्ख है, लाइक है, बेसमझ है। सबका हित कैसे हो? जैसे माँ का हित चाहते हो तो वह स्त्री का हित अहित चाहेंगे, क्या बहन का हित चाहेंगे, क्या कन्या का हित चाहेंगे? सबका हित हो, पर बुद्धि तो माँ की बुद्धि और होगी, बहन की बुद्धि और होगी। माँ है, बहन है, बेटी है, कन्या है, आदर्श तो है, एक भेद कोई बात नहीं, जर्चित कोई भेद बात नहीं। नारायण नारायण नारायण, वो तो आप समझाओ, आप समझे बताओ। इसमें जड़ चित्र का भाव अलग समझने में क्या हानि हुई? कोई हानि नहीं। सब भाई बहनों से प्रार्थना है, अब आप दूसरी बात कहता हूं मैं। देखो भाई, आप सब सुनने वाले सुनो, अन्न और जल के बिना प्राण रहते नहीं। क्या नशा किए बिना प्राण नहीं रहते? क्या चाय पीने बिना प्राण मर जाओगे? क्या अंडा खाए बिना मर जाओगे? क्या मांस खाए बिना मर जाओगे? क्या धूम्रपान नहीं करोगे, चिन्ह नहीं पियोगे, मर जाओगे? क्या अन्न जल बिना मर जाओगे? अन्न दो तो आवश्यक है, मांस आवश्यक है क्या? बीड़ी सिगरेट आवश्यक है क्या? चिलम पीना आवश्यक है क्या? चाय पीना आवश्यक है क्या? मदिरा पीना आवश्यक है क्या? मछली खाना आवश्यक है क्या? अंडा खाना आवश्यक है क्या? जानवर को मार देना आवश्यक है क्या? उन्हें बिना आप मर जाओगे? तो आप अंदर जड़ शुद्ध अन्न शुद्ध जल, इनके सिवाय कोई चीज मत सेवन करो। पराधीन सुपने सुख नहीं, पराधीन होना पड़ेगा आपको। हर छोड़ हर चलाते हैं, खाप के आप आवश्यक हर चलाना, पर उनमें भी एक कहावत है कि जरा घरदार होता हुक्का वाले घरदार, घरदार हुक्का वाले तो घरदार हुआ, घर होकर नहीं है तो घर के, घर होकर नहीं हो तो हल्के चलाओ, घर होकर चलो घर होकर औसत है, होकर भी नहीं चलता, होकर का सहायता करता है। बरसा बरस छिड़काव हुए मन में अभी आपने जान करके महान अन्याय किया है, बड़ा भारी अन्याय किया है। भूख अन्न बिना बसे मर जाओगे, क्या चलने बिना मर जाओगे? अभी खाए बिना मर जाओगे? क्या अंडा खाए बिना मर जाओगे? क्या जीवोगे नहीं? क्या बताओगे बताओ? इतना बैठा बताओ सब, ऐसा निरर्थक व्यसना मत करो जिन्हें कोई मतलब नहीं। अरे पराधीन हो जाओगे आप, तमाकूरा व्यसन हो, तमाकू बिना हाल चलेगा नहीं, तो एक आफत गई नहीं। अंदर जो बिना तो आप जियोगे, जियोगे नहीं, अब होके बिना जियोगे नहीं। हमने तो होकर पिए ही नहीं कभी उम्र में, और काफी वर्ष हो गया जी रहा हूं, मेरे से बहुत कम आदमी 5-7-10 मिलेंगे मेरी जीती अवस्था वाले। ये कैसे जी रहे हैं, ये बिल्कुल निरर्थक है, बिल्कुल निरर्थक है, बिल्कुल निरर्थक है। आप इन चीजों को बिल्कुल बना लाओ, पेप्सी पिया मर जाओगे, नाम ही नहीं सुना था बरसता है जिसमें आप जीते थे। अब पेप्सी पी करके ना पानी पी करके कितना भारी पैसा खर्च करते हो, कितना देश का नुकसान करते हो, कितना खराब खराब खराब काम करते हो। विवाह के बीच में पेप्सी की और दूसरों के पानी के हजार लाखों रुपया खर्च कर दो, लाखों रुपया यह विदेशों में जाता सभी। कितनी बड़ी भारी देश की हानि हो रही है, ये पाप लगेगा आपको, बड़ा भारी पाप लगेगा, देश के नुकसान का पाप लगेगा। वो तो आप सोचते ही नहीं, जैसे बिना वो सोचते आया कितनी भारी हानि होती है। विवाह के बीच में हजारों लाखों रुपया लग गए, सिर्फ जाना सीसीपी सुशी पहनती, क्या फायदा हुआ? पानी पियो शुद्ध तो की बात है, बस क्या फायदा हुआ? भ्रष्ट हो जाओगे, पशुओं की तरह दूंगा माया कोई खाया खाया सर्व साथ ही खाओगे। यदि पशु ऐसा होता है श्रेष्ठ होता तो पशु सबने बत्तों में क्या, कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में जाने पर बंद पग धोता है क्या? भाई रसोई है ब्राह्मण की रसोई है, कुत्ता पग धोता है? पग धोए मन कैसा ब्राह्मण की रसोई है तो कुत्ते को मातु आओ क्या? अकल घट रही आपकी अकल, समझ में कुत्ता भूत गया, कुत्ता भूत गया समझ में, कुत्ता भूत गया अकल में निपट बैठे जड़ चेतन का क्या अकल है? माइया सब मेरी माइया तम्बाकू पीने लगी, बीड़ी सिगरेट पीने लगी, क्या आदि का काम किया? बिना अन्न के बिना जल के आदमी जी नहीं सकता, तो शुद्ध अनर्थ जल का और कोई चीज की जरूरत नहीं है, सौंप की जरूरत नहीं, सुपारी करते हुए जरूरत नहीं है, जिसमें कोई पाप नहीं है अन्याय नहीं है सुपारी नहीं, मन उनके बिना भी जी सकते हैं खूब मौज से, अंदर जल के बिना जी नहीं सकते। तो अंदर जल आपके लिए आवश्यक है और जैसे कोई भी आवश्यकता नहीं है। महान अन्याय करते हो, बड़ा भारी अन्याय करते हो, आपकी अकल कहां गई, आपकी समझ कहां गई, जो व्यसन करते हो क्या फायदा होगा बताओ? आपको फायदा क्या है? नुकसान बड़ा भारी है। हरेक बात आप समझो तो समय उसमें लगता है, पैसा उसमें लगता है, हत्या उसमें होती है, नुकसान उसमें होता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, ऊपर बैठा था मुसलमान बीड़ी सिगरेट कपड़ा मैंने बांध दिया, गाड़ी की बात है पीती हुई बात है, और क्या फायदा हुआ उसे? मेरा कपड़ा बांध दिया क्या फायदा हुआ? तो बांधना ही बांधना हमारे को बेटा बांध दे, दुआ बांध दे, जिन्हें ने बांध दे, छोटे बांध दे, जहां तक खुद बड़े नहीं जाते बांधते रहे, खुद बड़े जन बांधो बैठे हो, या कोई कलबंदी है या कोई समझदारी है क्या? बड़े तक बांध लो, बड़े नहीं जाते बड़े ही बड़े बड़े बड़े हो गए, स्वभाव में बांध चुको, आदत है बांध चुकी, जी सकते हो। उम्र बढ़ेगी तो उम्र घटेगी नहीं, खराब सेवन करने से उम्र घटेगी, मरोगे जल्दी, पक्की बात है, सच्ची बात, सिद्धांत की बात है। आपकी उम्र बढ़ेगी, आप संयम से जितने रहोगे उम्र बढ़ेगी, एक बात सच्ची है। सर की बीमारी हो गया, अब देखो इनकी बीमारी देखो, इनके सेवन करने कितनी बीमारियां होती है, नुकसान ही नुकसान होता है, जियोगे जल्दी मरोगे जल्दी, और कितनी कितनी बीमारियां हो जाएगी, मुश्किल होना जीना, ये जरा सोचो। मेरा कहना मानो तो शुद्ध आदर शुद्ध ज्यादा हो, बस उम्र पर खाओ मरोगे नहीं, किस लगे पानी पी लो, भूख लगे रूखी खा लो, क्या बाधा लगती है बताइए, क्या जरूरत है मांस की, क्या है बजरा की, क्या जरूरत है अंडों की, मछली की क्या जरूरत है, बिल्कुल निरर्थक पैसा खर्चना, दुष्प्रयोग समय खर्च करना और शरीर को रोगी बनाना, जल्दी मरना, ये कोई मिनक बना है, नशा करना, खराब काम करना, ये कहां की समझदारी है, इसमें कितनी भयंकर भयंकर बीमारी की है, सिद्ध देखा है कितना कैंसर हो गया है, कितनी भयंकर बीमारी हुई है, पता पड़ेगा आपको, ऐसे सोचते नहीं आप, मनुष्य किया हो, मनुष्य दिया, मनुष्य शरीर आपको बताया है, भगवान ने दिया है, जिन्हें मुक्ति करनी चाहिए, जिनमें नरकों में जा रहे हो, मनुष्य खा कर मदिरा पी करके नरकों का रास्ता कर रहे हो, महापातक जो महापातक वो मदिरा पी रहे हो, उसके बिना क्या आना पड़ा हो, तो उम्र पर आपकी बीत गई, क्या आप मर गए, मदिरा पीने से क्या जी जाओगे, आप बताओ, कोई भी खड़ा हो जाओ, खड़ा और बताओ मेरे को कि मदिरा में ये गुण है, बताओ मछलियों में अंडा में ये गुण है, हजारों लाखों रुपया सरकार का लगता है, लाखों रुपया जगह जगह अंडा बनाने मकान बने हुए हैं, मुर्गा पालने के मकान बने हुए हैं, मछलियों की रात और दिन, हमें गए थे वहां पूरी जी, जिन्हें रात आई मशाल कर रहा है और मछलियां पकड़ रहे हैं, हजारों मरण लकड़ मछलियां खा रहे, मछली बिना मर जाए आदमी, बंगालियों में तो ये बात है, बंगाली एक सज्जन से बात हुई, वो कहते हैं मछली बिना आदमी जीतेगा कैसे, हमें भाई कभी मछली खाई नहीं, दो नंबर का अंधकार है, थोड़ा तीन नंबर का होगा मैंने याद नहीं है, चश्मा बड़ा नहीं हमारा, सोचता है मछली कभी मरी हुई देखी जो घृणा हुई है, मैं तो छूना काम नहीं, बंगालियों में ये ऐसी रीत है कि मछली खाओ नहीं तो अंधा हो जाएगा, मछली खाओ तो जिएगा नहीं तो अंधा हो जाएगा, ये बात सच्ची है, मेरे को एक बंगाल ने कहा हमारे घर भिक्षा ले लो तुम्हें खाना पड़ा, तो मछली तो खाते ही सभी, मैंने ये विश्वास नहीं है कि सब मछली नहीं खाते, वो कहता मेरे मछली इतनी खा तो उल्टी होती, मेरे को थोड़ी थोड़ी खा खा खा कर सब आप खाने हुए तो अंधा हो जाएगा, जो गाँव उगती हो जाए तो थोड़ी थोड़ी थोड़ी शुरू करी, ये कोई मिनक बना है, शुद्ध और अन्न शुद्ध जल अशुद्ध जल अशुद्ध अन्न, आपकी उम्र बढ़ेगी, निरोगता बढ़ेगी, रोग आपके शिकायत होते नहीं, इनमें रोग ही रोग बढ़ेंगे, कितने कितने भयंकर रोग बढ़ते हैं, राम राम राम राम राम राम, क्या क्या दशा होती है, अब आपको सच क्या देखा मैं, अब देखो शाकाहार से बड़ा खाल फाल होते हैं, अब उस स्कूलों में बच्चों को स्कूलों में ही सीमा देना भोजन खाना, अरे वहां मछली अंडा मछली खाना बालकों को, ये अभी शुरू होता है, आपके सब बालक मछली खाएंगे, मांस खाएंगे, अंडा खाएंगे, ये स्कूलों में वहीं भोजन करेंगे, वहीं पढ़ाई करेंगे, ऐसा जरूर हो रहा है, ये महान कलयुग है, आपके नरकों का असली रास्ता है, आप ही मानते थोड़ा ही है, हम कहे तो आप स्वीकार नहीं करते, मेरे कहने से क्या आपके असर पड़ा, आप मानते ही नहीं अच्छी बातें, बेमौत मरोगे क्या फायदा नहीं मरोगे, मछलिया अंडा मांस मदिरा तम्बाकू अगर नहीं पियो तो क्या मर जाओगे। हमने उम्र भर में कभी ये खाया नहीं भी, कोई की कठे हो गया तो पता नहीं, हमने खाया नहीं कभी। जोधपुर में बात आई जिसमें मैंने कह दिया ज्यादा ज्यादा नशा करने वाला है आज वो मेरे साथ में, मैं जितना बोलू तुम बोलो, मैं चलता हूँ तुम भी चलो, मेरी जो अवस्था वाला है आज भी कहता हूँ मेरी जितनी अवस्था वाले मेरे जितना बोलो करो काम आओ, बहुत कम आदमी मिलेंगे मेरे भी अच्छे, मेरे से अच्छे मिलेंगे, मेरे से भी अच्छे मिलेंगे बोलने वाले, मेरे से ज्यादा अवस्था वाले। शुद्ध अन्न शुद्ध जल खाओ निरोग रहोगे सदा जीवोगे, फायदा है उसमें सब तरह का फायदा, पैसा का फायदा, समय का फायदा, जीने का फायदा, निरोग होने का फायदा, और इनमें रोग पड़े रोग रोग बढ़ेंगे। आपने थोड़ी अकल आनी चाहिए ना, कम से कम सत्संग सुनते हो तो ये तो अकल आनी चाहिए, निरर्थक समय खर्च करो, निरर्थक पैसा खर्च करो, निरर्थक आयु खत्म करो, जल्दी मरो क्या फायदा है, चौकी तरह जीवो तो क्या रजा है। भाइयों से बहनों से प्रेम से कहना है आप नशा मत करो, अशुद्ध अंदर शुद्ध जल दोनों जन शुद्ध दम पवित्र अंदर जरूर से गुरु जियो गिरियो जीवो गिर भारत में समय सभा करने वाले मरोगे जल्दी, और जो घर हो जाओगे आगे नरक में जाओगे, फायदा क्या निकालोगे, पैसा लगा करके नरक पैदा करना, पैसा लगा करके नरक खरीदना ये बुद्धिमानी है, पैसा खर्च करके नरक बनाना, खराब काम करके नरकों में जाना ये मेहनत बना है, मदिरा पीना मेहनत बना है, ये पिए मैंने कौन सी बात आती है बताओ, क्या विलक्षणता होती है। मैंने तो व्याख्यान में ऐसी बात कही है कि चिलम पीने में अगर गुण हो हमारे को बताओ, हमारे को साधु पंक्ति में नहीं, पंक्ति में नहीं से इतनी बड़ी चिलम कैसे खूब कैसे, हम खुद भी खुद भी हैं। अगर उस चिलम में जीते हो तो ये महाराज हमारे को पंक्ति में नहीं बैठ देंगे, तमक भी तरह बैठो, क्यों अपने शरीर को रोगी बनाओ, क्यों शरीर को प्रबंध बनाओ, पराधीन स्वप्न स्वप्न आई विश्री को पराधीन होना ही पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा जरूरी, नशा कोई सा मत करो, आप बड़े शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, सच्ची बात है, पक्की बात है, सिद्धांत की बात है, नहीं होता बाप बोलो स्वभाव बोलो, नशों से दफा हो जो बताओ, बहुत पतली की बात है, बहुत पतली की बात है, कितना हजारों लाखों रुपये खर्च हो रहा है सरकार का मछलियों पालने के लिए, अंडा पालने के लिए, मुर्गा पालने के लिए, मकान के मकान बने हुए हमने देखे पास में नहीं या दूर से दिए मकान, मछले मछले मकान बने लिए लाखों रुपये खर्च होते सरकार के, अरे फायदो क्या हुआ, पराधीन अब अक्ल नहीं अब क्या करें, अक्ल नहीं अब क्या करें उसका, अक्ल शरीर उसे दिया हुआ डाम डाम तो चेप दो बने जबरदस्ती लोहा तपा करके डाम से बड़ा चेप दो, उसको डाम कहते हैं लोहा तपा करे चेप दो उसे नाम तो लगाते रहे अकल आ जाए अकल कृपा करो कृपा नाथ कृपा करो, आपकी कृपा मानेंगे हम, आपकी बड़ी मेहरबानी मानेंगे, दस का सब त्याग करो, दही बी सिगरेट तम्बाकू पान सरस चाय कोई नहीं, दशा कोई नहीं। विदेशियों के पानी पानी रहे रुपया, पानी का रुपया पानी है, पानी का खराब पानी का दे वही रुपया, शुद्ध पानी पियो घर में मौज से आनंद से। नशा मत करो भाई, अगर भला चाहते हो तो नशा मत करो। नशा काड़ लिवी नशा, नशा काड़ लिवी नशा, नशा किया सब नाश, नशा ना किया नरक में पड़ी अड़ी नशों में आश। नशा काड़ लिवी नशा, नशा किया सब नाश, नशा ना किया नरक में अड़ी नशों में आश। फायदा क्या हुआ था, दारू मांस दपट अपने समर पैट चेट पुष्पुर्ग मादक भोग पर्ण दी पर हरे गैर गुद गोदी धारे जानी दिन में जोध सटक सुलोक सुधारे सरसार कुंजर सरसार सरसार कुंजर समर कुर्जा त्रीप कबूतरा भाया सुन दे तो टुपड़े पर बुधर रिजबूतरा भाई सुन रही करे करेगा दारू मांस दपट अमल न पार करोगे पढ़ नहीं पर है गैर शुद्ध गोदी धारे चांदी पर मैं जोध चांदी पर मैं जोध सटक सुलोक सुधारे चांदी पर मैं जोध सटक सुलोक सुधारे सर शिकार खरगोश मानियो सर शिकार तीतर सुबट ए कुड़ा सिडीर कबूतरा ए खाड़ वास्ते सर शिकार तीतर सुबट कुर्जा सिड़ी कबूतरा भाया सोचे तुझ बटे पर बदर बजबूतरा ए रजबूत है। ये कोई मेनक बना है, क्या फायदा हुआ कुर्जा सिड़ी कबूतरा तीतर वाला मारो बचाना सुसा न मारो खा जाओ मैंने है जी मैंने कहो कि राक्षस हो महान राक्षसों का काम महान असुरों का काम राक्षसों का काम बाया में माया में बहनों में इनमें आ गई इनमें मिश्रण आ गया खराब हुआ चीज आ गई इनमें कल जो है भाई बहुत जगह जगह खराब कसर करने के लिए दुकानों की दुकानें खोली है परिवार जगह दुकान खोली है। आप एक परिवार के गर्भ नहीं रहे ऐसी गोली मैं गोली से कितना अनर्थ होता है, कितना आपका शरीर रोगी होता है, कितना जल्दी मरते हो फिर छोड़ते नहीं, कितना आपका अहित हो रहा है, कितना आपका वंश नष्ट हो रहा है। इसलिए मुसलमान ईसाई बढ़ रहे हैं जोर से, हिंदू घट रहे हैं, अल्पसंख्या हो जाएगी आपकी क्या दशा हो गई। बाल नहीं सकते अपने पिता माँ बाप को बाल नहीं सकते, ये कानून है मुसलमानों का। नागौर में ऐसी बात भी थी, क्या फायदा कर दो आप फिर भाई फिर भी परिवार नियोजन सुबह सुनाई एक स्त्री के चार लड़कियां हो गई, सासू निकाल दी मैंने निकाल दी बाकी इस हमारे इस पांच स्त्रियां भाई पांच एक स्त्री चार छोरियां एक छोरी से पांच पांच दस दस संतान हुए कितना मुसलमान बनेगा सोचते नहीं हुआ। वह सासू है छोरियों से निकले सासू खुद छोरी से छोरी छोरी तभी तो तेरे बेटा हुआ तो बहू आई है बिना छोरी आ गई ऐसे छोरियां नहीं गई छोरे तरफ चार गए निकाल दी घर से वह ईशान चाहिए पांच स्त्रियां मिल गई ईशान ने स्त्रियों की पुरुषानी खान मिल गई खान कितना उसको वृद्धि कर दी कितना नुकसान कर दिया हिंदुओं का। या कोई माँ है या कोई सासू है डाकर है कि डाकर महान नीच करता बड़ा नीच कर्म करती है ऐसी अकल था मैं और कोई मिनक बड़ा है जब सोचो संसार को नरकों में ले जा रहे हो इन नशों का त्याग करो। भाइयों से बहनों से किरदारों से बहुत त्याग करो, शुद्ध जीवन बनाओ, निर्मल जीवन बनाओ जिसमें भगवान की भक्ति उपजे। ये मन समझ रहा ऐसे वो संत होते हैं, मदिरा पीने वाले पतन हो गए बड़ा भाई, महापातक बड़ा महापातक, गाय मार देने मरी हुई गाय रहा मांस खाना। एक संत ने कहा मांस खाना पड़े तो मांस खाओ, मदिरा मत पियो, मरी हुई आपसे आप मरी हुई बुका गाय का मांस हिंदू को खाना पड़े और एक मदिरा है तो मदिरा मत पियो। इसी केस में एक संत ने कहा है वो मदिरा पीते रोज ना घरों में, दशा क्या होगी आपकी, ये मदिरा का त्याग करो, दशों का त्याग करो, आपका भला होगा इसमें संदेह नहीं है। नशों का त्याग करने से अगर आपको पाप लगाए तो आपको नहीं मेरे को लगेगा, सबका पाप मैं लेता हूं सबका ही। नशों के त्यागने से पाप लग जाए वो मेरा, पाप का फल मैं भोगूंगा, पाप है ही नहीं, पुण्य होगा, पवित्रता होगी। भाइयों से बहनों से कहना है ऐसे नशों का त्याग कर लो, ऐसे आपका बड़ा भारी नुकसान है, आपके छोरा छोरी सीखेंगे, बात बताओ बात नहीं सीखेंगे, आप करोगे वो आप सीखेंगे। मैंने देखा छोरा छोरी संध्या करते हैं, माँ बाप को देखे बाप को देखते संध्या करते हुए बच्चे भी करने लगते, आपका वंश का वंश बिगड़ रहा है, नाश हो रहा है, आपका मान पतन हो रहा है, इसे बचो, बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ी दुर्दशा। आप मनुष्य क्या लाते हो, अन्न दल भी रह नहीं सकते, मानस और मदिरा भी रह नहीं सकते, मछली और अंडा भी रह नहीं सकते, ये मेहनत बना है, बिल्कुल बेबाजी, बिल्कुल बेबाजी, बिल्कुल पाप है, केवल पाप है। ये पाप से बच जाओ तो आपको क्या हानि है, क्या नुकसान होता है, आपने नफा नफा होगा, आप शुद्ध हो जाओगे, आपका जीवन निर्मल होगा। गर्भपात करते हैं, मैं भिक्षा देने मना करता हूं कि जिन्हें गर्भपात किया उन्हें घर ही भिक्षा मत देना, जिन्हें गर्भपात किया, गर्भपात कर रहे स्त्री जिस अन्न को देख ले वो अन्न खाना नहीं चाहिए, वो अन्न खा पाप रहे अन्न खाने वाले को, हमारे धर्मशास्त्र में कहा है। आप वो काम करते हो, गर्भपात करते हो, महान नुकसान करते हो, वंश का नाश कर रहे हो, ऐसी कुरीतियां छोड़ो और अपने वंश को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, लारे संतान भी अच्छी हो जाए, अच्छे काम बन गए। छोटे छोटे छोरों को महान मशनों में मंश में लगा रहे हैं, मदिरा में लगा रहे हैं, क्या दशा होगी आपकी, बाणिया में बाणिया में आप बात देखी अच्छे घर है, उस गाड़ी में बसलपुर का है, दिक्कत कहते रहते वे कह के थोड़ा मन जा देते छोरों को मजा देते हैं, गजब करते हो, कह नहीं महाराज ये निरोग करने वाला है, ये बहुत बढ़िया है, नरकों में जाने के लिए बढ़िया है, एकदम एक नंबर, मानते नहीं करना बढ़िया और मामल होता हुआ उनकी दशा ये हो रही है, क्या दशा होगी जरा सोचो तो सही। नशों का त्याग देखो अंदाता, कृपा करो नशों का त्याग करो, शुद्ध आना शुद्ध जाओ, बस आप जी जाओगे मरोगे नहीं, कोई आपका नुकसान होगा नहीं, मनुष्य बनाया मनुष्य, भगवान ने मनुष्य बनाया है, मनुष्य को ख्याल रखना है, क्या दशा होगी हमारी, परलोक क्या होगा, और आप छोरा छोरी क्या सीखेंगे, क्या उनको अकल दोगे आप, इस बात से कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो। शुद्ध अंदर शुद्ध शुद्ध जाओ शुद्ध बदलना घर में बनाया हुआ बाजारों की चीजें मत खाओ। बाजार का तो पैसा पैदा करना है, उसको पैसा पैदा करना है। खाओ तो मरो तो तुम मरो, आऊंगे तुम्हारी खत्म हो, रोगी बनो तुम बनो, हमारा तो पैसा चाहिए। शुद्ध चीज है वो, शुद्ध अंदर शुद्ध जल निरोग होंगे आप, पवित्र हो जाएंगे, बलवान होंगे, ज्यादा दिन जियोगे। इतने मरने की क्या जल्दी लगी आपके, जीने में क्यों अर्जी हो रही है, समझते नहीं, मानते नहीं। आज भाइयों से कहना है आज सब नशा छोड़ दो, नशों का त्याग कर दो, मांस मदिरा आदि बिल्कुल छू मत। पिता मर जाए उसके मसानों में जावे तो जावे मसान तुम ससेल तुम स्नान करे थाली में मसान ताकि आवत करी ना झूर माव चोर करे खाता करे पकड़ पीपा पर्तक देखिए थाली माए मसान थाली माए मसान थाली माए मसान मसान में क्या बताओ। मुर्दा है थाली में वो शुद्ध है, मसान जाओ तो स्नान करो मसान के आगे मुर्दे जलाने वास्ते, खाते खाते मसान मांस खा जाते राम राम राम राम। मुर्दा मुर्दे के छू जाए तो स्नान करो कपड़ों सहित, वो खा जाते हो। इसे सुबह नशुद्धि है कोई महान अपवित्रता, कृपा करो कृपा नाथ, शुद्ध अन्न शुद्ध जल, आपका शरीर निरोग होगा, आपको फायदा होगा, नशों से नुकसान होगा, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं है, कोई तरह का फायदा नहीं है। इस वास्ते शुद्ध अंदर शुद्ध जल को निकालो पियो, शुद्ध अन्न पियो, शुद्ध हवा हुई आपको पंचामृत है, पंचामृत ये पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पंचामृत है, पंचामृत शुद्ध सेवन करो जिससे आप ऊंचे होंगे अच्छे हो जाएंगे महात्मा हो जाएंगे। इनका का फल कहीं लिखा है महात्मा होंगे ऐसा, ये परिवार निर्णय का फल कहीं लिखा अच्छा होगा, कहीं भी शास्त्र में आती नहीं बात के परिवार निर्णय कल्याण हो जाएगा, कहीं बात नहीं आई है। आपको वो तो मुझे देखा ना भाई पुस्तक ला देखा मध्य पार्श निषेध निकल, कृपा करो आज से नशा को बिल्कुल त्याग। शेठ जी ने चमड़ा त्याग के लिए व्याख्यान दिया था कई वर्षों पहले, लोग उबरने आगे पर जूता उतार दिया पहले पहले ही नहीं, जब नए जूते बने कपड़े गए तब पहले। कलकत्ते की बात है, गायों की हत्या हो रही जोर से, उसे दवाइयां मिल रही थी, गायों का मांस आपके भीतर चला गया, अब गायों में जगह आपके ग्लानी नहीं होती, ग्लानी जैसे मांस चला गया भीतर दवाओं के रूप में कई रूप में अंतकरण हो गया मेला। इस वास्ते भाइयों बहनों खराब चीज मत खाओ, आप जियोगे अच्छे जियोगे निरोग होगे, किसी तरह का फायदा नहीं है जीवों के खाने में। जीवों की हत्या करते हो इसका नतीजा बहुत खराब होगा, हम तो भाई मर जाएंगे, अभी 5-2 हजार वर्ष के बाद 4-5 वर्षों में मार काट होगी, जनता मरेगी, बहुत कंपनी बचेगी मर जाएगी। लोग कहते हैं कि परिवार निर्णय होना होगा, हम कहते हैं पानी नहीं मिलेगा, पानी अन्न बात करते हो, अरे मर जाओगे तो अन्न पैदा कैसे होगा, खेती बिना कैसे होगा, मिलकर मिलकर खेती कैसे होगी, जो अंदर गेते उसे तंग जाएगी। हमारे सामने 100-100 रुपया रोजीना खेतों में काम करने वाले के लिए, क्या अभी भूखा मनाइए? इतनी मजदूरी मिलेगी अभी? 1 टका, 2 पैसा, 2 पैसा, 2 पैसा मिलते थे, मजदूरी करते थे, मौज लेते थे, अंदर बस सब सुगम थे। इनसे फायदा होगा, कितनी महंगी हुई दाल, कितनी महंगी हुई गेहूं, कितने महंगे हो गए बाजरा, कितना जौ चना आदि, कितना महंगा हो गया दाल, कितनी महंगी हो गई। कह रहे हैं कि ये मिलेगा नहीं, और कर रहे परिवार नियोजन, परिवार के नियोजन करने के बाद में जितनी महंगाई हुई इतनी महंगाई पहले थे ही नहीं। ये छोरा 1-2 जन्म थे, 12-12 छोरा एक साथ जन्म थे, प्रकृति के विरुद्ध कार्य है, ये महान विरुद्ध कार्य है, महान नरकों का रास्ता है। हम कह सकते हैं और क्या करें बताओ? आप नहीं मानो क्या करें? राज दो तो दंड दे। हम तो हाथ जोड़ कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप मेरी बात मानोगे तो भगवान राजी होंगे, महात्मा राजी होंगे, संत राजी होंगे, आपका कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा, सबके भला होगा। नशों का त्याग करो, कोई नशा नहीं करेगा, नशा करने वाला की ताकत नहीं है शरीर में, सामर्थ्य नहीं है। जितना नशा करता है उतना ही शरीर बिगड़ता है, उतना ही वो कमजोर होता है, फिर भी नशा करता छोड़ता नहीं। सज्जन और सदा याद रखो, नशा कोई सा मत करो। मैं कह दू जिसमें नशा नहीं है पर आदत खराब हो जाएगी, भोजन करिए सौंफ लेने हो सब पाप नहीं लगता, मन आदत बिगड़ जाएगी सौंफ लेना ही पड़ेगा, तो पराधीन सुपरम सुखनाई, क्यों पराधीन बनाओ? शुद्ध चीजों के लिए भी आदत ऐसी बनाओ उसके बिना रह सको अच्छी तरह से। अन्न जल दो के बिना रह नहीं सकते, अगर अन्न बिना रहो तो अन्न छोड़ दो, जल बिना रहो जल छोड़ दो, जी नहीं सकोगे। कोई कोई रह जाए उसकी बात अलग है, तो जीवन नहीं होगा। नशों के बिना खूब जी सकते आप, खूब रह सकते, मौज आनंद से रह सकते। बोलो कोई शंका हो तो बोलो, कृपा करो कृपा नाथ, नशा सर्वथा छोड़ो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू सब छोड़ो। लखनऊ की बात है, एक कायस्थ गई लड़की ब्याही गई, वो पति मिला जो मायूस मदिरा जुआ सरल पेशन, उसमें वह छोरी वहां पर रहती, पति की सेवा करती, रसोई अपना कपड़ा नारा अपना बर्तन नारा रसोई अपनी बनाकर खाती। इतने कृपा की पति तंग नहीं गया, ऐसी शुद्धि से पति हो गया बीमार तो रातों जग के तत्परता से बड़ी सेवा की, अपना कर्तव्य है। जब ठीक हो गया तो उसने कहा कि एक भी बता, तुम एक चीज बताओ वो मैं छोड़ूंगा, एक चीज तो बीड़ी सिगरेट मत पियो, सिगरेट ऐसा असर पड़ा कि इतनी बात है, मर्ज बढ़ा कर देती बस। आप स्नान कर कपड़ा धो रोटी बना रोटी खाती, वह असर अपना इतनी सेवा करेगी कोई नशा नहीं करेगी, सब सब छोड़ दिया, सेवा कर सेवा करने, माता माता हूँ सेवा करने, सेवा करो, खराब असर करो। शराब को बनाने वाले उसमें पैसा डालकर बनाते हैं, जिससे नशीली नशी और बढ़िया नशा हो जाए, मेरे मिल की दही हुई द्वारा स्वर्ण से सीताराम राम बठेरा। मदिरा पीने वाले बनाने वाले ने भूत है भीतर, भूत है उनका, भूत पीते भूत, फिर भी मिल बना अपने भूत पीने में राजी होते हो, राम राम राम राम राम राम, बड़ी खोटी दशा है, बड़ी दुर्दशा है। कृपा करो कृपा नाथ, सत्संग सुनते हो तो छोड़ो, मैंने इंतजाम सुनो, आपका भला होगा। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। नारायण नारायण नारायण, समय हो गया, अब क्या करें। भाई बहनों से प्रार्थना है तो सब करो, शुद्ध जल अशुद्ध अन्न जल, शुद्ध शुद्ध अन्न जल जी जाओ खूब मौज से।